Я спішився, поглянув на маленьку і збентежену Фіону, котра сиділа вверхи і переклав барабанове повіддя в її руки. «Порадиш щось, крім біжи за ним?» – прошепотів я. Вона похитала головою. Я розвернувся, витягнув Грейс Вандір і ступив крок вперед. «Щасти!» – тихо промовила сестра. Попрямувавши до лабіринту, я помітив довгий ланцюг від входу в печеру і до заклялого тепер навіки грифона Віксера. Голова Віксера лежала за кілька кроків від його тіла. З нього на камені рясно юшила червона майже людська кров. Наблизившись до початку лабіринту, я здійснив швидкий розрахунок. Брант уже пройшов кілька поворотів головної спіралі візерунка. Він обганяв мене на 2,5 кола. Якби нас розділяв всього один поворот, я би спробував дістати його мечем, опинившись у паралельній до нього позиції. Однак чим далі ти заходиш у лабіринт, тим важче стає йти. А отже, хода Бранда постійно змінювалася, сповільнювалася. До того ж, він ще не встиг далеко зайти. Йому не доведеться ловити, а варто буде лише наздогнати півтора кола та стати навпроти нього. Я став на лабіринт і пішов так швидко, як тільки міг. Блакитні іскри здіймалися навколо моїх ніг, коли я кинувся до першого повороту, попри наростання опору. Іскри ставали інтенсивнішими. Коли я сягнув першої запони, волосся здійнялося дибки, а повітря сповільнилося тріщанням з іскор. Я щосили натиснув на запону, міркуючи, чи помітив вже мене Бранд. Відволікатися на зиркання в його бік я не міг. Приклавши ще більше зусиль, я за кілька кроків перетнув запону, і рухатися стало значно легше. Підвів погляд. Бранд ще не пройшов жахливу другу запону, і блакитні іскри вже сягнули його пояса. Коли братик вирвався і ступив крок уперед, на його вустах заграла вперта і рішуча посмішка. А тоді він помітив мене. Посмішка зблякла, а сам він завагався, одне очко на мою користь. Доки ти можеш рухатися, не можна спинятися в лабіринті. Якщо вже спинився, доведеться витратити значно більше додаткової енергії, щоб піти далі. «Ти спізнився!» – вигукнув Бран. Я нічого не відказав, він просто йшов уперед. Блакитні іскри хитросплетінь лабіринта заграли вздовж Грейсвандера. «Ти не пройдеш через чорноту», – продовжував він, – «а я йшов уперед». Просто переді мною простягалася темна ділянка. Я тішився, що вона припала не найскладніший шматок лабіринту. Бранд повільно рушив до великої кривої. Якби мені вдалося опіймати його там, навіть боротьби не було б. Йому б забракло і швидкості, і сили захищатися. Наблизившись до пошкодженої ділянки лабіринту, я пригадав осіб, завдяки якому ми з Ганелоном перетинали чорну дорогу, тікаючи з Авалона. Тоді вдалося зламати могутність чорної дороги за допомогою образу лабіринту в моїй свідомості. Тепер, звісно, лабіринт був навколо мене, та й відстань була значно меншою. Спершу я подумав, що Бранд просто намагається залякати мене своїми прогнозами чи погрозами. Але тоді збагнув, що тут, біля самих її витоків, могутність пітьми може бути значно сильнішою. Коли я туди підійшов, Грейс Вандір засяяв особливо яскраво, перевершивши своє попереднє світіння. Інтуїтивно я торкнувся його вістрям краю темряви, місце, де лабіринт обірвався. Щойно Грейс Вандір торкнувся чорноти, як його неможливо було відірвати від землі. Його вістря розрізало камінь перед мене своїм рухом, повторюючи оригінальний візерунок. Я йшов за ним. Щойно я ступив на щорнілу ділянку, здавалося, ніби навіть сонце потемніло. Я почув власне серцебиття і на лобові виставив піт. Над усім нависла сіра тінь. Весь світ неначе збляк, а лабіринт потьмянів. Здавалося, спіткнутися так легко, от тільки невідомо, чи результат буде таким самим, як і в порушених частинах лабіринту. З'ясувати не хотілося. Я не відводив очей, стежив поглядом за лінією, яку переді мною креслив Грейсвандер. У світі не лишилося жодної барви, окрім блакитного сяєва клинка. Права нога, ліва нога. Враз я вийшов звідти, і Грейсвандер легко відірвався від землі і ліг мені в руки. Його іскри зблякли, що то на світлі, на тлі світу, в якій повернулися кольори, чи з якоїсь невідомої мені причини. Розвернувшись, я побачив, що Бранд наближається до великої кривої. Щодо мене самого, то я наразі прямував до другої запони. Ми обидва змушені будемо прикласти неймовірні зусилля, що затримує нас на кілька хвилин. І все ж, велика крива складніша і довша, ніж друга запона. Я сподівався звільнитися і чимало пройти, перш ніж він здолає перешкоду. Тоді мені знову доведеться пройти з чорнілою ділянкою. До того часу він точно звільниться, але рухатиметься повільніше, ніж я, адже на нього чекає найскладніші шматки. З кожним кроком зростала статична напруга, і все тіло поколювало. Доки я йшов, іскри піднялися вже до середини стегна. Складалося враження, ніби я крокую крізь поле електричного колосся. Моє велике волосся частково стало дибки, і я відчував, як воно піднімається. Я озирнувся на Фіону. Та нерухомо сиділа у сідлі і спостерігала. Я пришвидшив ходу у напрямку другої запони. Кути, різкі, круті повороти. Сила, що протидіяла мені, зростала і зростала, тож вся моя увага і міць зосередилися на боротьбі з нею. Мене охопило знайоме відчуття позачасовості, неначе в цю дію вкладалося все, що я коли-небудь робив, і все, що я коли-небудь зроблю. Воля, напружена до абсолюту бажання, яка відтісняє від решта. Бранда Фіону Амбер за мою власну сутність. Іскри сягнули ще вище, доки я боровся і повертав. Кожен новий крок вимагав більших зусиль. Прорвався, прямісінько на чорну ділянку. Інстинктивно я знову поставив перед собою Грейсвандер, і знову сірість і монохромний туман. Розп'ятий блакиттю мого клинка, що відкривав мені шлях, неначе хірургічний скальпель. Щойно я вийшов у нормальне освітлення, як побачив Бранда. Він досі лишався у західному секторі, боровся з великою кривою і вже пройшов дві третини шляху. Якби я поспішив, то зміг би наздогнати його просто на виході з неї. Я кивнув усі сили на те, щоб рухатися якомога швидше. Коли я дійшов до північного краю лабіринту і повернув назад, то раптом збагнув, що слід зробити. Потрібно пролити ще більше крові на лабіринт. Якби йшлося просто про вибір між подальшим пошкодженням лабіринту та абсолютно його руйнацією Брендоном, то я знав би, напевне, що маю робити. І все ж я відчував, має бути інший шлях. Я трохи сповільнив ходу. Потрібно лише розрахувати час. Прохід лабіринтом дався йому значно складніше, ніж мені, тож тут у мене була перевага. Моя абсолютно нова стратегія полягала в тому, що ми мали зустрітися в конкретному місці. Іронія долі, тієї самої миті я згадав Брандову турботу про улюблений килимок. Але подбати про чистоту цього місця буде значно складніше. Коли Бранд наближався до кінця великої кривої, я дорівнявся до його швидкості і подумки прораховуючи відстань до чорноти. Я вирішив пролити його кров на те, і там, де візерунок уже пошкоджено. Єдиний недолік мого становища – перспектива опинитися праворуч від брата, щоби зменшити його можливу перевагу. Коли ми схрестимо мечі, потрібно, щоб у мене лишалося місце для його відступа. Бранд боровся і просувався. Він рухався, як у сповільненій зйомці. А я також боровся, але не так тяжко, і дотримувався обраного темпу. По дорозі міркував про камінь, про спорідненість, яка виникла між нами, відколи я його налаштував. Я відчував присутність кулона прямо ліворуч, хоча й не бачив його на грудях у Бранда. Чи справді він спробує врятувати мене на відстані, якщо Бранд візьме гору в прийдешньому протистоянні?